Book 2 60 60 60 في البنك vo banka vo banka أريد أن أفتح حسابا بسكال да отворам една сметка. Би сакала да отворам една сметка. Хуна жавазу сафари. Еве го мојот пасош. Еве го мојот пасош. Вахава онвани. А ова е мојата адреса. А ова е мојата адреса. أريد إيداع نقود في حسابي. بيساكل да уплатам пари на мојата сметка. Бисакала да уплатам пари на мојата сметка. أريد سحب نقود من حسابي. Бисакал да подигнам пари од мојата сметка. Бисакала да подигнам пари од мојата сметка. أريد أن أستلم كشوف حسابي. بيساكل да земам извештај за сметката. Бисакала да земам извештај за сметката. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. بيساكل да исплатам еден патнички чек. Бисакала да исплатам еден патнички чек. كم قيمة الرسوم؟ Колку се високи таксите? Колку се високи таксите? Ајна јамбаги ан уваќа? Каде морам да подпишам? Каде морам да подпишам? Антазиру хивала мен Алманија. Очекувам трансакција од Германија. Очекувам трансакција од Германија. Хуна? رقم حسابي. Еве го бројот на мојата сметка. Еве го бројот на мојата сметка. هل وصلت النقود الفلوس؟ Дали се пристигнати парите? Дали се пристигнати парите? أريد أن أصرف هذه النقود. Сакал да ги променам овие пари. Би сакала да ги променам овие пари. Ахтажу ли доларатин америкија? Ми требаат амерички долари. Ми требаат амерички долари. Мин фадлик, аатини аураакан нагдијатан сагира. Ве молам, дадете ми мали банкноти. Ве молам, дадете ми мали банкноти. هل يوجد هنا صراف آلي؟ има ли овде банкомат؟ има ли овде банкомат؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ колкава сума може да се подигне؟ колкава сума може да се подигне؟ اي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Која кредитна картичка може да се користи? Која кредитна картичка може да се користи? Ар-раджау ад-дихаб иля www.book2.de лимуталаати ал-кутуб маа ад-друс ас-саутия.